Bizabirratia. Gaur, ostirala azaroak zei, bosgarrenako ekitz egingo dizuegu. Aizan eta Izarok, ingelezeko tartetzoa zarduratuko dira. Iamek eguraibaren berri emango digu. Obiamek urtebetetzen berri emango digu. Eneko eta Eberrek asmakizunak esango dizkigute. Fatimak gaurko albiste edo abisoa eskainiko digu. Gaiateak gure gaurko irratzaiaren inguruko galderak izango, eta ni naikari zuen gaurko zataria izango naiz. Beraz, azteko ingelesiko tartearekin urtzen zaitegu. Good morning, Aizanen Fizaro. Good morning, friends. Good morning. Today is Friday, 6th October 2015. How are you today? I am fine, and you? I'm fine too. Tell me, what are you going on Saturday? I am going to visit Grandma. What about you? I'm going to shopping with my mom. Have fun. Thank you. Can you tell me what's the weather like today? Today it is sunny and hot. Do you know what's for lunch? Yes, of course. For a start, white beans with carrots. For my course, chicken with chips. For dessert, fried. Do you like the menu? Yes, it is yummy. Okay, let's continue with the radio program. Bye bye. Orain, jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Iam! Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Iam, esango diguzu eguraldia egiten duen gaur? Gaur 20 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Eguraldia ederra gaurko, eguzkitsua eta temperatura altuarekin. Termometroa 25 gradu igoko da, Kantauri isurialdeko hainbat puntutan. Erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ikusiko ditugu. Goiz partean bereziki, baina ez dute tropa handirik egingo eta giroa eguzkitsua izango da. Haizeak hegoaldetik sartuko da eta haizegunetan oraindik zakar ibiliko da tarteka. Eta jarraian urtebetetzeak. Obiam, esango dizkiguzu gaurko urtebetetzeak? Gaur inori urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inorik urterik betetzen. Baina aukera aprobetsatuko dut, aste honetan urteak bete dituzten egin zoriontzeko. Joel, laugarren mailakoa, azaroaren bian, 10 urte bete zituelako. Eta Naroa, seigarren mailakoa, azaroaren iruan, 11 urte bete zituelako. Urte askotarako Joel eta Naroa. Zorionak zuri! Asmakizunen tartea dugu. Eneko eta Eber, esango diguzu ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuen. Lehenengo asmakizuna, eskola. Bigarren asmakizuna, udazkena. Lehenengo galderaren erantzuna, hiru. Bigarren galderaren erantzuna, ahaztu zaidalako. Hirugarren galderaren erantzuna, urriko azken asteleheneko azoka. Laugarren galderaren erantzunak, indaba, sagarra, gazta, txakolina eta barazkiak. Irabazleak hauesek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Noemi Arrabal, lehenengo akoa. Bigarren zikloko irabazlea Marker Ardila, irugarrenakoa. Irugarren zikloko irabazlea, Asier Magdaleno, zeigarrenakoa. Sorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Zerote den nor daki, marroia eta iletsua naiz, oso garaia dut arbola, benetan gogorra dauka kanpoko oskola. Berriro errepikatuko dut, adi egon, pipitaki, papataki, zerote den nor daki, marroia eta iletsua naiz, oso garaia dut arbola, benetan gogorra dauka kanpoko oskola. Adimen ono guzaimen, zorrotxe eta zan, zimurra belarri zabalak eta bi metroko sudurra. Berriro errepikatu gondut, adi egon. Adimen ono guzaimen, zorrotxe eta azal, zimurra, belarri zabalak eta bi metroko sudurra. Erantzuna kondo idatzi eta gero postontzera bota. Ea asmatzen duzuen! Jarraian, gai ezberdinei buruzko gure ebizte txekirako tartea dugu. Fatima, esango diguzu ze berri dugun gaur? Bai, adi egon eta entzun ondo. Eskolan urtero terrazikle kanpaiak egiten dugu eta kontatuko dizuet. Pasaden kurtsoan biziklatu genituen idazteko tresnekin lortu ditugun puntuak. Puntu hoien truke lortu duguna eta zertarako erabili dugu. Bildutako idazteko tresnak 3.985 izan dira. Lortutako puntuak 8.180 izan dira. Eta puntu hoien truke 81,80 € lortu dugu. Diru hau urrengo ekintzetarako erabili dugu. Lehenengoa, zuhaitza Tarifatik Pirineoetara landatzeko. Bigarrena, egiteko zailtasunak dituztenei laguntza emateko. Informazio hau eman ondoren animatzen zaituzte biziklapena egiten jarraitzea. Zuen. Ezin duzue ahaztu. Aitzakirik gabe Maritzuren txokon aurkituko duzue. Urrezko esaldia entzunari! Bukatzeko gaurko irratzaioaren inguruko gaiderak esango dizkizuegu. Erne egon. Galatea, esango dizkiguzu gaurko galderak? Bai, lehenengo galdera, aluminio papera zein edukiontzian bota behar dugu? Bigarren galdera, nori izan da gaurko esataria? Hirugarren galdera, zein da urrezko esaldia? Laugarren galdera, zenbat diru lortu da terrazikle kanpaian? Errepikatuko dut, adi egon.